Fony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 4 września. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zdecydowanie sprzeciwiamy się nielegalnemu przekraczaniu granic i będziemy je uszczelniali, mówi szef MONU. PKP Polskie Linie Kolejowe zrewitalizują fragment dawnej magistrali węglowej. Kolejne szkoły w Lublinie wprowadzają w stołówkach elektroniczny abonament. Zdecydowanie sprzeciwiamy się nielegalnemu przekraczaniu granic i będziemy je uszczelniali, powiedział minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak dodał, że postawa rządu będzie w tej kwestii radykalna. Postawa władz polskich jest jednoznaczna. Sprzeciwiamy się nielegalnej emigracji, uszczelniamy granice Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób odpowiadamy też na ataki dokonywane przez reżim białoruski, bo przecież w tych kategoriach należy postrzegać fakt sprowadzania samolotami na Białoruś ludzi z Bliskiego Wschodu i potem doprowadzania ich na granicę polsko-białoruską czy też białorusko-litewską. Minister Obrony Narodowej dodał, że polscy żołnierze są przygotowani na ewentualne prowokacje i próby nielegalnego przekraczania granicy przez wojska ćwiczące na Białorusi. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na projekt modernizacji fragmentu dawnej magistrali węglowej. Prace będą prowadzone na odcinku Nakło Śląskie Kalina. Rewitalizacja całej linii to największa inwestycja tego typu w kraju. Usprawni zarówno ruch towarowy, jak i pasażerski. W dokumentacji przewidziano m.in. nowy przystanek Tarnowskie Góry Osada Jana między Nakłem Śląskim a Tarnowskimi Górami. Z myślą o pasażerach opracowywane mają być przebudowy stacji Nakło Śląskie, Tarnowskie Góry, Kalety, Boronów oraz przystanków Miasteczko Śląskie i Trzebiń. Planowany standard to wyższe, jasno oświetlone perony wyposażone w ławki i wiaty oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania się dostęp do pociągów mają zapewnić windy i pochylnie. Zakres projektu obejmuje wymianę ponad 80 km torów i sieci trakcyjnej. Planowane prace mają pozwolić na szybszą jazdę składów pasażerskich do 140, a towarowych do 120 km na godzinę. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Kolejne szkoły w Lublinie wprowadzają w stołówkach elektroniczny abonament. Jerzy Kolowca, dyrektor szkoły podstawowej nr 42, w której system działa, wyjaśnia, że aby zjeść posiłek, uczniowie muszą mieć specjalną kartę. Każdy uczeń klas 1-8 dostał kartę i z tą kartą musi przyjść do stołówki. W stołówce jest czytnik, przykłada. Jeśli osoba wydająca posiłki otrzyma sygnał z drugiej strony, że wszystko jest dobrze, czyli jest dokonana opłata, uczeń otrzymuje obiad. Zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach mówi, że system będzie dużym ułatwieniem dla szkół i rodziców. Po prostu dużo łatwiej to rozliczać, również w kontekście zwrotów dla rodziców. Wiadomo jest sprawą, kiedy dziecko nie korzysta z tego, od razu widzi to system komputerowy. Docelowo chcemy, żeby ten program w tym roku był realizowany we wszystkich szkołach podstawowych i w przedszkolach. Elektroniczną usługę stołówek wprowadzono m.in. w 46 szkołach podstawowych. W ciągu dnia w całej Polsce i w wielu miejscach poza jej granicami odbywać się będzie lektura dramatu Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To 10. odsłona akcji Narodowe Czytanie, którą zainauguruje para prezydencka w warszawskim Ogrodzie Saskim. Na scenie wystąpi kilkunastu aktorów. Anna Cieślak, która kolejny raz weźmie udział w Narodowym Czytaniu, podkreśla, że to bardzo ważna akcja promująca czytelnictwo i przypominająca najważniejsze dzieła literatury polskiej. Od wielu, wielu lat biorę udział w Narodowym Czytaniu. Uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Czytanie na głos jest bardzo dobrą formą, zwłaszcza kiedy ludzie nie mają czasu na to, żeby czytać w domu, bo są zajęci innymi sprawami, a to jest pewnego rodzaju przyjemność, bo można zabrać dzieci na piknik i posłuchać wspólnego czytania, bo czytają aktorzy, czytają ludzie w całej Polsce, ale ludzie integrują się, więc zamiast iść do galerii handlowej, można przyjść na piknik i posłuchać czegoś wartościowego. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pogodnie, tylko na wschodzie i na południu Polski możliwe jest nieco większe zachmurzenie, ale szansa na deszcz z tych chmur jest minimalna. 15-16 stopni na północnym wschodzie, 20 na południowym zachodzie i zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Wspaniale śpiewa i gra na skrzypcach, a jej płyty ukazują się na całym świecie. Przed Państwem Chagrin. Chagrin wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. Początek transmisji na naszej antenie tuż po 19:00. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Do usłyszenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchaj, nie myśl o mnie zbyt poważnie. Zbyt wiele razy słyszałem przyjaźnie. Widocznie źle budowałem relacje, albo źle lokowałem serca akcje. Teraz czuję, że nie muszę już się cofać, bo ty czujesz mnie, zaczynamy od nowa. Białe wino i czarna suknia, twoje oczy, moje oczy, odbicie lustra. Białe wino i czarna suknia, twoja dusza, moja dusza, teraz się uda. Lubię, gdy mówisz do mnie, ale tylko szeptem. Lubię, gdy mówisz do mnie, ale tylko gestem. Lubię, gdy mówisz do mnie, ale tylko cicho. Lubię, gdy mówisz do mnie tak bardzo brzydko. Nie pytaj mnie o jutro, ja nawet nie wiem, co będzie dziś. Czarny pokój i białe łóżko, a ty grasz intro w nim. Bo ja czuję, wiesz, do ciebie ze. Wiemy, jak to się skończy. Proszę, oszukuj mnie i mów, że znasz mnie już nie od dziś. Budzę się nad ranem, to niespodziewane, że tu jeszcze jesteś, ja nie oszalałem. Budzę się nad ranem, idę zrobić kawę, chociaż jeszcze jestem przesiąknięty tym zapachem. Lubię, gdy mówisz do mnie, ale tylko szeptem. Lubię, gdy mówisz do mnie, ale tylko gestem. Lubię, gdy mówisz do mnie, ale tylko cicho. Lubię, gdy mówisz do mnie tak bardzo. Szeptem. Lubię, gdy mówisz do mnie, ale tylko gestem. Lubię, gdy mówisz do mnie, ale tylko cicho. Lubię, gdy mówisz do mnie tak bardzo brzydko. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witamy w pierwszym powakacyjnym spotkaniu w programie W rytmie na trzy. Witamy Państwa z Opola, z naszego mobilnego trójkowego studia, usytuowanego tuż obok opolskiej sceny. Opole czaruje tej nocy m.in. blaskiem debiutantów, o których dziś jeszcze na pewno tej nocy na antenie Trójki opowiemy. Ale nie tylko Opole będzie gościć w naszym programie. Przypominam, że wystartował także Carbon Silesia Festival i tej nocy także do Zabrza będziemy witać. Małgorzata Łukowska jest wydawcą programu. Tomasz Dudek, witamy raz jeszcze ze stolicy polskiej piosenki. Piękna noc w Opolu, a chwilę temu na trójkowej antenie Butor w kompozycji Nie pytaj mnie o jutro. Pana Szymona miałem okazję poznać na wakacyjnym koncertowym szlaku w Kielcach i przemówiło do mnie to bardzo naturalne połączenie soulu i R&B w tworzeniu przez niego kompozycji. Płyta dopracowana, podobno, materiał czeka na oficjalną premierę, a tej nocy Trójka stała się taką medialną przestrzenią do zaprezentowania przedpremierowo małej cząstki przygotowanego przez Butor albumu. Dziś w Opolu także dużo premier na scenie. Jak Państwo oceniają młodych polskich debiutantów? Jeszcze do tego koncertu na pewno tej nocy powrócimy. A teraz PBR, Street Gang i David Christie. Backfire w kompozycji Backfire w Trójce. PBR Street Gang i David Christie z kompozycją Backfire w Trójce. Jeżeli Państwo pamiętają film Czas Apokalipsy, to pewnie nazwa PBR Street Gang gdzieś Państwu przypomniała ten obraz. Tak została nazwana załoga małej łodzi patrolowej w Wietnamie. Ale muzycznie duet PBR Street Gang to świetni producenci i festiwalowi DJ-e, dla których Ibiza swego czasu stała się ich drugim domem. Tam budowali swoją artystyczną tożsamość, porywając w swoich setach publiczność przebywającą do krainy muzycznej odskoczni od codziennego świata. Zresztą w temacie festiwali to już niebawem na trójkowej antenie powędrujemy do Zabrza na Carbon Silesia Festival. Up to me to bow out gracefully. To był Otis Gale w programie trzecim. To była muzyczna wizyta w Kingston na Jamajce, a teraz prosto z Opola przenosimy się do Zabrze na Carbon Silesia Festival. Carbon Festival 2021. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Aleksandra Kaczkowska. Michał Margan-Margański. Dobry wieczór no Państwu. To, co Państwo słyszą w tej chwili... The Cats and Dogs. To jest ewidentnie nasz polski produkt eksportowy. Cats and Dogs w tej chwili na jednej ze scen festiwalu. Festiwalu, który dopiero nabiera swojej prędkości. Dzisiaj już mówiłem na naszej antenie, że miałem takie spostrzeżenia. Ileż to przeglądów muzycznych, ileż festiwali wystartowało pod medialnym patronatem programu trzeciego. Tym razem jest to festiwal Carbon właśnie w Zabrzu. Jesteśmy tutaj od kilkunastu godzin, zdaje się, Ty, Olu, a ja od wczoraj. I muszę Państwu przyznać, że to jest taka sytuacja właśnie dla 44-latka. To znaczy tak, nie ma ścierniska, jest pięknie położony chodnik, dookoła zrewitalizowane budynki pokopalniane. Jednym słowem, luksus. Luksus dopełniony muzyką naprawdę najwyższej próby. No właśnie. Chcielibyśmy z Opola zapytać... Chcielibyśmy tak z Opola zadać takie bardzo otwarte pytanie. Jak bawicie się w Zabrzu? Jak publiczność? I jak to wszystko nabiera pięknych rumieńców? Olu? Jestem, słucham. Publiczność? Muszę powiedzieć, że jestem bardzo zaskoczona pozytywnie. Publiczność przenosi się między trzema scenami. W tej chwili podejrzewam, że większość jest na głównej scenie, na którą za chwilę, mam nadzieję, z Michałem dojdziemy, bo na głównej scenie właśnie Gordon City zaczął grać. Natomiast to, co nas urzekło w ciągu kilku ostatnich chwil, to występ zespołu Camp, który w pewnym momencie stracił prąd. I tu już jest taka troszkę terminologia jazzowa, ponieważ najważniejsze w takich sytuacjach jest nie to, że coś złego się stało, a bardziej to, jak się z tego wybrnęło. Duet Camp, a właściwie trio, wybrnęli z tego doskonale. No cóż, w tej przerwie pytając publiczność o to, jak się czuje, jak się ma, robiąc zdjęcia ze sceny. Zatem, no cóż, po prostu oddali ciepło, które wcześniej dała im publiczność. A czy jest jeszcze jakiś punkt dzisiejszego wieczoru, na który specjalnie czekacie? Z mojej strony jest to oczywiście występ legendy drum and bassu, czyli LTJ Buchema, który o godzinie 1:30 zacznie grać, a jakże, na scenie Jungle. Trochę starej i zapomnianej już nazwie, której dziś raczej się nie używa, nie stosuje. No tak, z jednej strony dżungla, z drugiej strony połamany gatunek, który święcił triumfy swojej popularności w połowie lat 90. Zresztą z tamtego okresu właśnie właściwie pochodzi Dane Williamson, bo tak naprawdę nazywa się LTJ Buchem. No i o 1:30 razem ze swoim MC rozpocznie występ, któremu przez te pierwsze 30 minut będę się przysłuchiwał, bowiem o godzinie 2:00 na żywo z terenu festiwalu Anagram Margana. To, co Państwo słyszą za mną, to oczywiście przechodząca publiczność. A ja wracam w tej chwili do sceny, na której właśnie gra Cats and Dogs, o którym będę również wspominał w audycji, a to z kilku powodów. Po pierwsze, w roku 2020 wydali pandemiczną płytę zatytułowaną Moment, która rozeszła się naprawdę dosyć głębokim echem w świecie ludzi zorientowanych na muzykę elektroniczną. I wcześniejsza płyta, która była takim połączeniem jazzu i repetywnej elektroniki. też ją będę przywoływał. Na dokładkę, no właśnie, zaproponuję Państwu fragment płyty zespołu, który już jutro wystąpi w audycji Oli Kaczkowskiej, a myślę tutaj, Olu, oczywiście o Kraken Smak. Kraken Smak, tak. Kraken Smak pojawi się jutro, ale to jutro, to powiedzmy jeszcze o tym, co... To w sumie też jutro, bo po północy na trójkowej antenie, bo odpowiadając Tomku na twoje pytanie, ja też najbardziej w tej chwili czekam na ten występ po 1:30 na scenie Dżanglu DJ Bitema razem z MC Ruflesem. A na trójkowej antenie o 5 rano będą Państwo mogli usłyszeć Last Robot, bo będziemy dla Państwa transmitować ten występ. A w tej chwili chcielibyśmy Państwa zaprosić do wysłuchania, tak, tak? To będzie niesamowita noc. Zapowiada się naprawdę wspaniała muzyczna noc. Owszem, tak. Dopiero pierwsza, bo jutro następna. Drodzy Państwo, na zakończenie naszego spotkania proponujemy fragment płyty Kraken Smak, czyli zespołu, który jutro po godzinie 22 wystąpi na antenie programu trzeciego. Do usłyszenia punktualnie o 2. Festiwal w Zabrzu i festiwal w Opolu. Te dwa wydarzenia napędzają muzyczny weekend w Trójce. My tutaj w Opolu trzymamy kciuki za debiutantów, bo mamy nadzieję, że już tej nocy jedna osoba, jeden zespół będzie naprawdę szczęśliwy, gdyż będzie mógł powiedzieć, że triumfował w tym roku w konkursie debiutów. A teraz wracamy w programie w rytmie na 3 do naszych muzycznych rytmów. Poczujemy delikatny błysk, bardzo mi się podoba, kiedy młodzi polscy artyści zaskakują swoimi rozwiązaniami. To nie będzie pop, to będzie taka popowa alternatywa z elementami disco, przepełniona inspiracjami z lat 80. i 90. Duet Błysk w Trójce już teraz w kompozycji 100 lekkich niedopowiedzeń. Utarty lęk, on zawsze się odgrywa na mnie. Zostawia ślad od głowy aż po twoje ramię. Odgradza mostem żalem głaszcze, wysysa chęć pomiędzy słowa, włazi nagle. Coś dla mnie, coś dla mnie. Dziś prosto z Opola, ze stolicy polskiej piosenki, prezentujemy Państwu program w rytmie na trzy. Chwilę temu przyjemna popowa alternatywa z elementami disco lat 80. i 90. duet Błysk. Serdecznie pozdrawiamy panią Klaudię i pana Patryka, obiecując, że Błysk trafia na nasze muzyczne trójkowe radary. A teraz chciałbym Państwa zaprosić do miejsca, które definiuję od lat jako jedno z moich ulubionych muzycznych miejsc, gdzie nie tylko wytworzyła się dobra energia do nagrywania płyt, ale w tym mieście tworzyła się prawdziwa historia muzyki. Razem z Janice McLean tej nocy wędrujemy w trójce do Filadelfii.

Allergies, Sing You Have Been Gone w programie trzecim. Jeżeli Państwo wyczuwają wielką inspirację latami 70., to jest to doskonałe wyczucie. W tamtym okresie Alder My Matthews skomponował numer Take Me Baby i warstwa wokalna, jak i muzyczna została samplowana i na nowo zaaranżowana po ponad 50 latach i przypomniana dziś przez projekt Allergies. Tak, gramy dla Państwa tej nocy w Trójce. Pozdrawiamy Państwa z Opola, z naszego mobilnego studia, skąd tej nocy nadajemy dla Państwa program w rytmie na trzy. A skoro Opolem muzyka i polska piosenka, to teraz Sabina Szewczyk, która w Opolu tuż przed godziną 23 też zadebiutowała. Kompozycja nosi tytuł Huraganem. Może nie najcieplejsza, ale wciąż letnia. Na pewno fachowcy od pogody nie zapowiadają tej nocy w Opolu huraganów, choć muzycznie ze swoim huraganem zagrała w Trójce Sabina Szewczyk, debiutująca w ten weekend na opolskiej scenie. Wracamy do dobrych informacji z opolskich debiutów. Nagrodę publiczności otrzymał kilka minut temu na scenie w Opolu Janek Traczyk, a przypomnę, nagrodę Karolinki w konkursie debiutów otrzymała Anna Byrcyn. Raz jeszcze wielkie gratulacje od programu Trzeciego Polskiego Radia. Ten program nazywa się W Rytmie na Trzy. Teraz u nas muzycznie Prince. Kiedyś spotkałem się z taką tezą, że noc bez Prince'a jest nocą straconą. To by nie tracić uroków pierwszego wrześniowego weekendu, muzycznego weekendu na antenie programu trzeciego, to mieliśmy przyjemność posłuchać ósmej piosenki z albumu Welcome to America Prince'a, Same Page, Different Book. Sporo legend już pojawiło się w temacie tego albumu, sporo też faktów, bo oczywiście wiadomo, że Prince te nagrania zarejestrował kilka lat temu, zamykając sesję i mówiąc obrazowo, chowając cały album do swojego muzycznego skarbca. Na szczęście po latach możemy cieszyć się tymi nagraniami, mając przy okazji purpurowe ciarki na ciele. Baby, don't you know I'm all that? Yes, I'm all that. Yes, I'm all that. And a bag of chips. I'm all that. Not feeling too fat with me. Got the cream in the cap. Baby, don't you know I won't share. No, I won't share. Share you with another girl round a blonde head. No, I don't care. Java dubba now with me. It's a one-on-one break. And dream me for another time. Me into lover. Share me with your brother. It's a one-on-one affair. Fool me with your lying. You'll see me crying. You better start trying. It's a one-on-one affair. Na trzy w odsłonie muzycznego weekendu w Trójce. Dziś, przypominamy, mamy przyjemność realizować dla Państwa program Serca Polskiej Piosenki, czyli z naszego mobilnego studia na festiwalu w Opolu. Zachęcam Państwa do aktywnego obserwowania naszych mediów społecznościowych, gdzie poza Opolem także króluje Zabrze i pierwsza edycja festiwalu Carbona. Gdybyście mieli Państwo ochotę skorzystać z łącznika, który poinformuje nas, że Państwo jesteście z Trójką, możecie skorzystać z hashtagu Łączy Nas Muzyka. The next to tell me you don't. One day you say you will, but the next to tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. Can you wanna learn? One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next to change in your plans. Hey little baby, there ain't much point in hanging around. See?